Most Nyíregyházáról jelentkezünk, mert ugye felbojdult az egész közélet, hisz Gajdos László, aki nyíregyházi állatparknak a fő igazgatója. A városban az egyik legnagyobb köztiszteletnek örvendő ember. De miután kiderült, hogy a Tisza jelöltje lett, hirtelen már nem is volt olyan szimpatikus az embereknek, legalábbis a Fideszben. És megtámadták, hogy mondjon le azonnal. De lehet, hogy ebben némi ellentmondás van, mind az érvelésükben, mind abban, hogy lehet, hogy máshol sokkal elnézőbbek voltak. Erről is beszélünk, és az embereket is kérdezzük. Nyugodtan, és önöket megkérdezhetem? Gajdos László a Tisza jelöltje lett, és hirtelen azt mondják többen, hogy le kéne mondania, ezt nem tudom. Kinek? Hát a Gajdos Lászlónak. Aki mondta, az mondjon le. Hát sokan mondták a Fideszben. Na. Ők mondjanak le? Mi? Az, aki javasolja. Hát, ebben egyetértem. Itt vagyunk a Pavilon Sörözőnél. Szerintem ez már nem működik. Amikor megszűnt? Tessék? Amikor megszűnt ez a Pavilon Söröző, már egy 10-20 éve megszűnt. Igen? Mi van még itt, hogyha valaki szórakozni vágyik? Dom Pedro vagy a Tommy Pub. Ez a kettő. Ön ismeri Gajdos Lászlót? Hogy? És ön mit szól a balhéhoz, hogy szerintük már a Tisza színeiben indul, le kéne mondani? Egyetért ezzel? Nem. Egyértelműen nem. És akkor miért mondhatják ezt? Propaganda. Csak ez oda visszajátszik. Igen. Mert ugyanúgy propaganda Tiszának, meg Gajdos az azért egy elismert nyíregyházán. Viszont ellenpropaganda a magának a Fidesznek, úgyhogy ez hülyeség az egész. Akkor mindkettő csak propaganda? Szerintem igen. Akkor nincs egyik oldal, aminek több igazsága van? Azt én nem mondtam, hogy nincs igazsága Tiszának. Uh-huh. Azt én nem mondtam, de ez ilyen kört. Óvatosan kell kezelni, bármit mondanak? Hát, főleg a Fidesz részéről, szóval én a Fidesznek abszolút nem hiszek semmit. Igen. Sokan hisznek amúgy még az országban. Elég bajos. Elég baj az, hogy hisznek neki. Gajdos László. Fú, hírét sem hallottam már. Nem, elmetek nagyon köztiszteletben áll itt. Én csak a környékbiztonságért ügyilek. Remek ember, de hogy mit keres a politikában, nem kéne neki azzal foglalkozni. Tehát nekem ennyi a véleményem. Az állat nagyon jó állatpark igazgató, a kalapban, nagyon rendes ember, de neki a politikához nem kéne foglalkozni. Főleg már így nyugdíjas évvel, de foglalkozom. Akkor nem ért ezzel a döntésével egyet? Ez a történet sok szinten tanulságos szerintem, sok szinten a magyar közélet érdekes szeletére világít rá. Egyfelől az egyik indoklásuk, hogy mennyi pénzt kapott az állatpark, és hogy akkor mégis mit képzel magáról. Úgy kommunikálnak, mintha az állam pénze az a Fidesz pénze lenne, és hogy az állatpark kapott támogatást, amiből tényleg meg is épült egy jó állatpark, szóval az tényleg ritka Magyarországon, hogy valaki támogatást kap, és azt tényleg jól használja föl, szóval ez inkább egy pozitív példa lehetne, hogy egy ilyen ember a tudását továbbvinné, hogy mondjam, az állami szintre is. De hogy ez is egy érdekes, hogy az emberek csomóan tényleg abban vannak, hogy az állam pénze az a Fidesz pénze, és lojalitás jár érte. Másfelől az sem túl demokratikus, amit ezzel üzennek, hogy a Fidesz dönti el majd, hogy kiindulhat, hogy a Fidesz dönti el a jelölteket. Elméletileg majd egy demokráciában a választópolgár eldönti ezt, már amennyi maradt ebből a demokráciából. Megszokták, hogy csak az kaphat pénzt, aki párthűséget fogad, és most nagyon nem tudják kezelni, hogy van egy ember, aki úgy látszik, hát akinek van gerince. Hát valakinek van, vagy gerince, vagy nincs. És neki van, vagy nincs? Ő tudja. Tulajdonképpen őt nem a Tisza, hanem az előtte lévő fideszes kormányok tették nagyra, mivel rengeteg támogatást ők rendezték, ez a magyarországi támogatások, EU-s támogatások, és valójában az állatkert így néz ki, az valójában őnek az irányítása alatt történt, de sokat tett érte a város, meg az EU is. De hát a pénz az az állam, az nem a Fidesz pénze, hanem, hanem az adófizetők pénze, nem? A Fidesz szavazta meg, tehát tulajdonképpen ő döntött erről, hogy amikor jött a Nyíregyházára a támogatás, akkor az országgyűlésre fel volt terjesztve, és ennek alapján kapta meg Gajdos a támogatást. Semmiképpen nem lehet ez semmilyen oldalhoz sorolni az, hogy ő támogatást kapott, tehát ez az ország, tehát ami adófizetők pénzén használ, vagy ő kapta meg nyilván, és azért eléggé látszik, hogy oda költötte, mert nagyon... Nagyon szépen fejlődött ez a park. Mi Sóstóhegyen lakunk, nem messz az állatkerthez, és amikor hazajöttünk, mert külföldön laktunk sokáig, akkor mindig ellátogatunk, és mindig néztük, hogy bővül. Szóval ez ilyen szenzációs volt. Úgyhogy Hát én szerintem én nem értek egyet azzal, hogy ő most mondjon le. És szerintem meggondolták ezt azok is, akik támadták, azt gondolom, mert most már úgy elcsendesült, úgy tűnik ez a... Én eléggé követtem a politikát, mert érdekel, és hát ezt gondolom, igen. Nekem az a véleményem, hogy nem azután ítélünk meg egy embert, hogy milyen a párt hozzájárása, hanem az elvégzett munkája, a közösség, a városi munkába hogy vesz részt. Szerintem így kell értékelni egy embert, nem azt, hogy milyen pártszínekbe indul, vagy, hanem mit tesz a városért, meg a környezetért. Tehát nem olyan hatalommal nem fog rendelkezni a Tisza párt, tehát amiben indul, hogy ő egyáltalán ő ezt végre tudja vinni. Mert nem fog nyerni a Tisza párt? Nem. És miért gondolja ezt? Meggyőződésem. Talán a felmérések alapján most vezetnek. Mondjuk már az a felméréseket. Mondjuk már. Ugye a Fidesznek azzal van elméletileg a problémája, nem azzal, hogy tiszás, hanem azzal, hogy igazgatói pozíciót tölt be, és hogy ez szerintük összeférhetetlen, bár hogyha összeférhetetlenség, akkor még lenne pár ötletem. De nézzünk közelebbi példákat, ahol valahogy nem biztos, hogy ennyire szigorúak voltak. Kezdjük például El Simon Lászlóval, aki, és ilyenkor segítek, hogy nehogy valamit rosszul mondjak, ugye kulturális államtitkár volt, és utána aztán kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójává. Nem egyszerre töltötte be ezeket a tisztségeket, de attól még, hogy mondjam, nehéz nem a Fideszhez kötni. Persze egész addig kedvelték is, amíg azt mondta, amit a Fidesz szeretett volna hallani. Aztán ugye 23-ban WordPress fotókiállításon nem volt hajlandó személyt elkérni az LMBTQ dolgok miatt, és kés lett rúgva. Ne felejtsük el Fekete Pétert sem, akit korábban színházigazgató volt, aztán 2015-ben lett a felelős nemzeti cirkuszművészeti stratégia kidolgozásáért, mint miniszteri... Majd van. Jó, amelyek, hogy miniszteri biztos lett, meg átvette a fővárosi nagycirkusz vezetését, aztán volt állami kultúra és államtitkár, és aztán ismét a cirkusz élén volt. A lényeg, hogy itt nem volt baj, hogy az intézmény vezető politikai szerepet vállalt. Amúgy Gajdos Lászlót is szerettük volna megszólaltatni, de mondták, hogy nem ér rá, és tényleg nem láttuk, hogy épp Balatonfüreden van valami tiszás összejövetel, úgyhogy ő is azon részt vesz, és ezért nem tudtuk megszólaltatni. Elméletek már csak 2 éve van a nyugdíj, de Magyar Péter rá tudta beszélni, hogy induljon a Tisza színekben, mert országosan is lenne mit tenni a szakértelmével. Lenne, van még pár állatkertünk, meg gondolom. Ez lehet, hogy szép megkoronázása lenne a karrierjének, hogy országosan is képviseleti a helyet, amit valamennyire ő is felrakott a térképre, majd meglátjuk. Egyelőre úgy tűnik a felmérések alapján, hogy még így is magasan szimpatikusabb, és a legtöbben rászavaznának, annak ellenére, hogy milyen lejárató kampányt próbáltak ellene indítani. Úgy látszik, hogy ha valaki 30 évig megbízható és jól csinálja a dolgot, és jó fej az emberekkel, azt nem lehet csak egy pár perc propagandával eltüntetni. Legalábbis ebben reménykedik az ember. Olyan helyen indul, ahol akar, pláne a kormánypárti Fidesznek semmi köze hozzá. Mit? Egymást állandóan baszogatjuk? Ő segbe nyom engem, én meg őt. Menjünk. Tudja, menjünk. Elég volt 16 év. Elég volt. Nem kell járni az állatkertbe. Nem kell járni már? Nem kell menni az állatkertbe. Én szerintem meg miért mondjon le, mikor ennyi éven keresztül jól végezte a munkáját. Attól, hogy most egy civil, vagy nem pártnak, vagy mit tudom én, minek a más lett a a véleménye, vagy most valami megváltozott benne, miért nem lehet annak a véleményét elfogadni, és azt szerint élni? Hát a 30 évig biztos, hogy maximálisan helytált, nem kötöttek bele. Nyilván, amit kapott támogatást az állatpark, akkor azt azért kapta az önkormányzattól, vagy a unió támogatást, hogy fejlődjön. Mi büszkék vagyunk, szabolcsiak erre. Hát nem örülök neki, de annyira olyan nagy szakembernek tartom, meg olyan eredményei vannak, hogy szerintem ez mindent felülmúl. És akkor szavazna is rá, vagy inkább a Fideszre? Vagy ez? Hát Tiszára semmiképp nem szabadni. Még úgy, hogy ő a képviselőjelölt? Nem. Hát én is fel vagyok háborúdva, mert én is fideszes vagyok. És valahogy, hát nekem nem tetszik ez. De így, hogy most mondjuk egy ilyen megbízható, közkedvelt ember a Tiszában van, így sem gondolkozik el? Nem. Én fideszes vagyok, és én maradok is annál. És mivel győzte meg amúgy a Fidesz önt? Hát én tulajdonképpen most megkaptam a gyerekekre, mert 3 nagykorú gyerekem van, megkaptam a kedvezményt is. Uh-huh. Tanfolyamra járok, a bérem is magasabb, meg én már évek óta fideszes vagyok. Úgyhogy... És akkor már nem lehet megváltoztatni a véleményét? Semmilyenféleképpen. Nem? Nem, nem. A varónő az maradjon varónő, a jogász az maradjon jogász, de ne egy politizáljon. Kinek kéne politikusnak lenni, nem a civileknek? Akik a politikai tanszékre járnak. És ott tanulnak. De hát nem az a lényeg, hogy a civil, aki ismeri az adott szakmát, az jobban tudja képviselni azt? Igen, egy faluban egészen más, mint egy városban. Ja, politikai álláspontom nem lehet, igazságügyi szakértő vagyok, épp úgy, mint a Virág. Én mindig pártatlan vagyok. De szavazni csak elmegy? Elmegyek, de el tudom képzelni, hogy a szavazáshoz úgy csinálom, hogy eredménytelen legyen, lehúzom több helyen, és lemárok egyik oldalba se be. Nem érdekel, nem lehet. Én, hogy mondjam, én levelező végeztem el mind a 3 egyetemet, építészmérnök, vagy gépészmérnök, közgazdász, meg az évvégraton szakértő, mondtam, de egyszerűen ezt a tudomány területet nem adom oda politikáért. Azon kívül egy sportember volt, és még mindig kiáll az igazáért, úgy a saját igazáért, azon kívül mindenki szereti, akkor mit akar a Fidesz? Mi? Örüljön neki, hogy egyáltalán volt egy olyan pali, aki toleránssal viselkedett vele szembe. Örüljön a Fidesz egyáltalán. Nem mondok semmit, hogy hányat tesznek lapát. Nem ilyen, ettől komolyabb ember. Bezony. Igen? Igen, és azt hiszik, hogy majd jön a Hawaii. Soha! Hát ő nagyon népszerű, sokat tett az állatkertét, ugye. Ezt igazából ezt nem úgy építette fel, mint a többi fideszes, hogy igazából ellopták a pénzt, meg ilyesmi, hanem ő saját magának az államból, az emberek pénzéből építette fel. Uh-huh. És nem magának rakta el. Nem, egyáltalán nem. Akkor nem így néz neki ez az állatkert. Tisztességes ember, nem harácsoló, a munkáját szereti. Hogy? Hm. Ilyen emberek kellenek a politikába? Hát ha nem olyan emberek kellenek a politikába, akik megszedik magukat egy-kettőre, az minden jó, mert én nem is akarok mondani olyan sokat, mert sajnos most oda jár a kórházba, kemóra, mindenre. Azért is műtöttek 10 évvel, de a kettő közt nagy a különbség a kórháznál, minden hiába mondják, hogy így van, meg úgy van minden, hogy egyáltalán semmi sincsen jó. Alig vannak orvosok, szakorvosok. És ön hogy látja, hogy a Tisza az mi a véleménye róluk? Nem jó, nem jó politikát folytatnak. Nem? Mit kéne csinálni? Hát úgy kéne, mint a nemzeti kormány csinálja. A Fidesz? Igen. Tehát ha ugyanazt csinálnák, akkor? Akkor gond nem lenne. Igen? Most nincs gond? Hát van. Mi az, hogy nem kell nekünk az európai pénzt, inkább felveszünk a hiteleket. Mi az, hogy mi nálunk nem kell a kórházakra költeni, máshová a Kambodzsát meg össze-vissza adják a pénzt kórházakra. De akkor szerint jól csinálja a Fidesz, amit csinál? Hát én azt mondom, jól csinálja, nem engedi, hogy a háborúba menjünk. Semmi, ezért... Ki akarja háborúba menni? Hát vannak ezek a Brüsszel például. Van, akinek 5-6 millió forintos nyugdíjé vannak fenn, már 4 köztársaságnak élnek, ott fizetünk potyán, mert egyiket ezért választották le, másikat azért választották le. Igaz, mert lopta a diplomáját, meg ilyenek, hát akkor miről beszélünk mi magyarok? Miből akarunk mi így élni? Szép magyarságunkat szétverték teljesen, ami volt. Magyar ember, mindig magyar ember volt, de most meg szétverték. Én ön szerint ön Magyar Péter háborúba akarná vinni a magyarokat? Hát idővel, igen. Idővel. De miért akarna ilyen? Például, hogy egy ember lehúzott 40-45 évet nyugdíjba, Ukrajnából által jött ide, lehet, hogy csak fél magyar, vagy fél ukrán korcs, és akkor ott van benne, megvan neki a 300-400 fontos nyugdíja, mert 500.000 forint évet munkácson egy igazolványt, hogy bányába dolgozott. Itt meg megadták meg azt a pénzt. Itt meg itt dolgozott. Mennyi kap? 150? Ó, És akkor mondják azt, hogy 240 ezer forint a minimál nyugdíj, hol, kinek? Mennyire elégedett? Oktatás, egészségügy, gyermekvédelem, gazdaság, ilyen téren azért van... Az jó, az oktatása még egy kicsit... A gyermekvédelem az jó? Javítani kell. Hát elég sokat, nem? Hát igen, igen, igen, igen. Egy ember egy-kettőre meggazdagodik annyira 10 év alatt, hogy 1500 milliárdja van már. Ígérgetnek minden fűt fel, de kinek? Aki közel van a tűzhöz, az megkap mindent. A vállalkozásnál is úgy van. Aki közel van a tűzhöz, megkapott mindent, akinek nincs. Persze adottnak jók. Én nem bántam azokat se, akik megkapták, jó tették, ők merték, ott csinálták. De becsületes ember meg az lemaradt, az mindig ott maradt, csak kórus maradt. És a kórházakban mi a helyzet? Hát kicsit nehéz. Azt is többet kellene segíteni, megfejleszteni. És a nyugdíjakkal vagy az árakkal a boltokban? Egy kicsit ez... Akkor azért lehetne itt javítani, nem? Sokat kéne javítani. Mint állampolgárnak kutya kötelesség ennek, hogy valahova tartozza. De az ember szavaz, azt nem tudja, mit csinál. Utána, amikor fejekbe száll a dicsőség, de azt szokták mondani, hogy fejjel rübüdösödik ahol. Nem tudok más így mondani, én csak ezt tudok mondani. És akkor ott van Demeter Szilárd is, és nagyon elroncsom. Ő ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, de volt a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója is. Közben többször volt miniszteri biztos. Nemzeti könyvtár, könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztésért, könnyűzene koordinálásáért, szóval több intézményt vezet, és közben kormánybiztosként is kultúrpolitikai döntéseket készít elő. Szóval itt úgy látszik, itt sem volt probléma az összefonódással. A sort amúgy még lehetne folytatni az amúgy már elhunyt Kerényi Imrével, vagy Vidnyánszky Attilával, Balázs Péterrel. Szóval találunk példákat hasonlókra, ami valahogy eddig nem zavarta a kormányzatot, vagy a propagandistáit. Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kíván a Fókusz Stúdió. Nézzük, mit kértek a gyerekek karácsonyra. Switch 2? Töltön a kettőt? Na, álljon meg a menet. De van, aki csak nem kért, hanem csak szépeket rajzolt ide. Focis kártya. Remélem nem kell olyanokat olvasnom, hogy egy meleg kaját, és aztán itt elsírnom magam, mert akármennyire tagadják le, ilyenek is vannak. Beszéljél Benivel, hogy ne csalja a nőket. Jó. Hát adjuk neki. Amúgy ide megyünk a Nyiroszhoz. Találkoztunk a nyiroszosokkal, ami elméletek a nyireszjázi girosz. Kipróbáljuk a nyiroszt. Miért kell egy külön név nyíregyházi girosznak? Lehet, hogy Jézusom, majdnem orra estem. Amúgy nekem tetszett. Van benne minden, nem lehet gusztusosan enni, amúgy fele leesett a helyzet. Rutin kell hozzá. Rutin kell, azt, igen, igen. Rendben volt a szósz. Azt mondták, a csípős, nagyon csípős, de amúgy nem volt csípős, szóval szerintem pont jó volt. Köszönjük szépen. Megkóstoltuk Nyíregyháza különlegességét is. Most meg megyünk tovább, beszélgetünk az emberek. Ez a gyerek előttek nagyon fideszes, csak nem meri elmondani. Miért szereted annyira Orbán Viktor? Meséljön meg. Egyrészt Orbán Viktor nagyon jó munkahelyeket teremtett. Itt a környéken? Pesten. Gyurcsány az egy, az én szememben egy nagy nulla. Úgyhogy erről ennyit. Ő azért bebizonyítja, hogy vannak jó magyar ételek, azért láttad már mekkora hasa van. Az jogos amúgy. De hát egy csomót jár külföldön. Hát azért, mert próbálja kiszorítani a gyíroszosokat, megmondja nekik, hogy ide ne jöjjenek be. Hát ez nem sikerült most. Amúgy ez pont nem sikerült. Az országban is tulajdonképpen összességében jól mennek a dolgok. Tehát azt mondhatom, mert valójában ezt a kicsi országot is a világgal így szembeszállva irányítani, ez nem kis dolog. És azért nagyon sokat köszönhetünk azért ennek a formának, hogy mi itt vagyunk és magunk vagyunk, és jól rendezzük a dolgainkat. Mivel elégedett? Mert sem gazdaságilag elmentek, nem állunk olyan jól. Hát ha azt mondom, hogy ennyi mindent meg tudtak szavazni, az embereknek, és ez valójában a fiatal házasoktól kezdve a különböző korosztályoknak járó kedvezményekkel, akkor ha rosszul állna az ország, akkor nem lenne erre pénz. Hát hiteleket veszünk fel. Milyen hiteleket? Hát, most voltunk Amerikában hitelén. Hát de azt csak tartaléknak vették azért, hogyha mégis valami probléma történne, akkor ne legyenek, hogy IMF hiteleket kelljen felvenni, hanem egyszerűen Amerika segít rajtunk és megoldja. De az hogy lehet, hogy akkor Európában, a Unión belül magyar fizetésnek van a legkevesebb vásárló ereje? Hát ezt nem mondanám így, mert tulajdonképpen a besorolásba, meg a mostani ástopokkal jóval előbbre jöttünk, mint ahol voltunk. Szerintem kell egy generációváltás legalább. Tehát úgy látom, hogy nagyon sok fiatal elhagyta az országot. Úgy látom, hogy nagyon két gyermekem Budapesten lakik ők tehát ez a fiatal generáció szerintem egyáltalán nem akar. Tehát, hogy mondjam, ez a mostani vezetés, a mostani kormány már nem nagyon tud hozzájuk szólni, és ezért jobb, hogyha valami frissítés jönne, úgy gondolom. Szóval én reménykedem, hogy lesz változás, igen. Egyre több amúgy, aki Pesten is él, vagy aki már külföldön próbálkozott, és akkor mondjuk ott halmozott fel akkor a tőkét, hogy utána itthon el tudjunk kezdeni egy ilyen biztonságosabb életet. Kevés a munkalehetőség. Mindenki, hogyha úgy teheti, akkor átmegy vagy Debrecenbe, vagy esetleg Pestre, de leginkább így, ahogy hallom a többi ismerősemet, vagy bárkit, ők inkább külföldön képzelik el a jövőt. Nem sokan akarnak itt maradni? Nem sokan. Bárhol járunk, mindenhol ezt mondják. Hát igen, mert ez az igazság sajnos. Igazából miért maradnának itthon, hogyha úgymond semennyi pénzért dolgoztatják őket, és ha kint meg bőven a tripleját meg tudják keresni. Mi történt itt? Istentisztelet volt? Házassági évfordulósokat köszöntötték az 50, 55, 60, 65 éveseket. Gyakran van ilyen program a Nyugdíjas Klubban? Nekem ez az első, mert 50 éves házasságunkat ünnepeltük a feleségemmel. Ez egy nagyon-nagyon szép megemlékezés. És köszönjük a nyugdíjas szövetségeknek ezt a rendezést, amit itt kaptunk több egyszerre. Jövőre is szeretnénk folytatni ezt az országjárást. Én úgy érzem, hogy nagyon megkedveltem ezt a formátumot, és nyilván próbálunk még egy csomó más témát is elvinni különböző helyekre, szóval köszönjük, hogy mindenkinek, aki támogat minket, akár a Kopasz Simpánzon, akár a Patreonon. Jövőre még több helyre el akarunk jutni. Írjátok érdekes helyeket a musorkukac@fokusstudio.com-ra, és hogyha bármi tippetek lenne, hogy hol érdemes forgatni, milyen érdekes csoportok, helyszínek, történések vannak. Nyilván ami így a országos hírekben van, azt nem kell külön megírnotok, mert olyan is szokott lenni. Arról mi is tudunk, mi is értesülünk. De igen, nagyon sok téma van, amit szívesen megkérdeznék nagyon sok különböző helyen. Mi is próbálunk fejlődni. Jövőre nagyon sok helyre elmegyünk, úgyhogy nagyon várom, hogy mit tartogat még Magyarország nekünk. Jövőre ki fog nyerni ön szerint? Szerintem Orbán Viktor. És neki szurkol? Mindenféleképpen. Vettem két felnőtt jegyet. Mit akartál mondani? Tudod, mit venne ide a fideszes? Nem, mit venne? Két gyereke. Hát van még ebben az országban mit feldolgozni, van miről beszélgetni, van még mit megváltoztatni. Van még hova fejlődni. Gajdos László története pedig hát tanulságos, mind abból a szempontból, hogy a Fidesz mit reagált rá, mind abból a szempontból, hogy mit reagálnak az emberek arra, hogyha egy számukra hiteles és kedvelt ember, hát más véleményen van az ország sorsával kapcsolatban. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre ez egy szép látlelet az országnak, hogy van, aki elgondolkozik, van, aki meg a végsőkig ragaszkodik a párthoz, a hitelesség és az ország helyett. Meglátjuk, hogy hogyan alakul Nyíregyháza sorsa, mi megyünk tovább. Kellemes ünnepeket mindenkinek! A fő kérdés szerintem, és a fő tanulság, amit el kell dönteni majd az embereknek, főként itt Nyíregyházán, hogy vajon egy párt adja az emberek hitelességét, vagy hiteles emberek összessége adja egy párt hitelességét.